राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 अक्टूबर 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। ऐसी दिखती है कि जीव मात्र है, ये परमात्मा का अंश है, ऐसा मालूम होता है। क्योंकि ये कुछ सहारा चाहता है, अपने लिए कोई सहारा मिल जाए, राजी रहता है, सहारा चाहता है, कोई आश्रय मिल जाए, तो परमात्मा का होने से आश्रय ढूंढता है। वो परमात्मा को छोड़कर संसार का आश्रय लेता है, ये इससे गड़बड़ी होती है। खास यहाँ है आफत, सब भूल यहाँ है। धन का सहारा लेता है, शरीर का सहारा लेता है, कुटुंब का सहारा लेता है, आदर का सहारा लेता है, महिमा बड़ी हो जाए उसका सहारा लेता है, हमारा नाम हो जाए, लोग हमारे को जाने इसका सहारा लेता है, विद्या का सहारा लेता है, बल का सहारा, कितने सहारे पकड़ रखे। बहुत सका आनंद है बुद्धि और व्यवसाय में, बहुत सका आनंद। अगर ये परमात्मा का ही सहारा ले ले, जिसका आयुष है उसी का ही सहारा ले, ये बात है सिद्धांत से सच्ची, तो किसी से किसी का आयुष है मालूम होता है। ये सहारा चाहता है तो किसी का अंश है, वो अंश परमात्मा का है। गीता कहती है, रामायण कहती है, उसका सहारा लगे, हे नाथ मेरे तो आप हो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई है। इसको अनन्य शरण कहते हैं, अन्य का आशा नहीं है, और आश्रो और बल और आश विश्वास। दूसरा का बल है कि दूसरे का आश्रय है, एक दूसरी का आशा है, एक दूसरे का विश्वास है, नहीं एक आश्रो एक बल एक आश विश्वास। एक नाम घनश्याम चातक तुलसीदास, एक प्रभु का ही सहारा माने, अपने आश्रय उसका ले, उस पर विश्वास करे। भाई हमारा साथ तो परमात्मा है, और तो सब कच्चा है काम। उत्पत्ति विनाश वाली चीज तो नष्ट हो रही है, नष्ट होने वाली किसका सहारा ले। कहा मांगू कसु थे न रहाई, देखत नैन चलो जग जाई। कहा मांगू कसु थे न रहाई, क्या मांगू मैं, क्या चाहू, थिर नहीं रहता कुछ भी। देखते देखते सब संसार जा रहा है, तो क्या मांगे, किस बार किसका आश्रय ले, किसके अधीन हो, किसे आशा रखे, कोई पूर्ति कर देगा हमारा, ठीक कर देगा, कोई नहीं कर सकता। एक ही है वो, सबका आश्रय वो, सबका माता पिता है, असली पिता, सबके आरंभ का पिता, आरंभ की माता वो है। और वो ऐसा विलक्षण है कि जहाँ हो आप वहीं, ये नाथ मैं आपका हूँ, वो पूरे के पूरे तैयार भगवान, सब तरह से रक्षा करने वाले, सर्व समर्थ और सर्वज्ञ और परम दयालु, ये तीन विशेषण है, बहुत विशेष महत्ता के रखते हैं। तो परम दयालु होने से हमारी पीड़ा को, हमारी आवश्यकता को सबको जानते हैं, सर्वज्ञ होने से और समर्थ होने से पूरी कर सकते हैं। तो पूरी करने की सामर्थ्य हो, जानते न हो तो क्या करें, तो सर्वज्ञ वो सब जानते हैं क्या क्या हमारी कमी कहाँ कहाँ क्या है, वो जानते इस बार वो सर्वज्ञ है और वो पूरी कर सकते हैं, इस बार से समर्थ है। समर्थ भी हो और जानते हो और दया न हो तो परम दयालु है। कमी दूसरे के देते वो पिघल जाते हैं। दयालु वो है जो अपने परवाह नहीं रखता, दूसरे पर कृपा करता है। दयालु मन दया करने का स्वभाव है, आदत है उनकी स्वाभाविक ही। जैसे सूर्य में प्रकाश करने की शक्ति है, उसको प्रकाश करना नहीं पड़ता है, जहां जाता हूं प्रकाश हो जाता है। ऐसे प्रभु की दया हो जाती सब पर, दया सब पर, मोरी बराबरी दया, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, मेरे ही पैदा हुए हैं सब मेरे प्यारे हैं और सब पर मेरी बराबर दया है। तो उसका शरणा दे ले, शरणा ले तो समर्थ का ले। अगर समर्थ भी हो दयालु न हो तो हमें क्या फायदा, वो सह लेगा तो वो हमारे पड़े। तो परम दयालु है, उसे दयालु पर कोई हुआ नहीं, हैगा नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। ऐसे सामर्थ्य भी उसकी इतनी है कि उसके समान सामर्थ्य किसी की है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती भी नहीं। और सर्वज्ञ भी सबसे ज्यादा हुई है, सबका ज्ञान सीमित होता है, थोड़ा थोड़ा थोड़ा होता है, देखता भी थोड़ा है तो सुनता भी थोड़ा है, सीमा सीमा में होता है। उसका ज्ञान असीम है, अनंत है, अपार है। उसके ज्ञान के अंतर्गत अनंत सृष्टिया है, उसके ज्ञान के अंतर्गत ऐसा उसको ज्ञान है। ऐसा ज्ञान होते भी वो समर्थ है, दयालु भी है। तो उसका आश्रय लिया, हे नाथ मैं तो आपका हूं, ऐसे हृदय से अपने को स्वीकार कर ले, फिर सब काम निर्वाह कर देंगे अनन्य भाव से। अन्य कोई आश्रय है नहीं, और आश्रो छोड़ आश्रो लीनो कुंवर कनाई को एक ही। भाई जगह जगह मांगने से क्या फायदा, जगह जगह मांगो पूर्ति तो होगी नहीं। कोई कुछ काम कर देगा, कोई कुछ कर देगा, सब काम कैसे कर देगा कोई, और वो सब काम कर देगा। सुग्रीव ने कहा कि सब ही बात करिया सेवकाई, जही विधि मिले ही जानकी आई। जिस तरह से जानकी मिल जाए ऐसे मैं सब प्रकार से सेवा करूंगा जानकी के मिलने के लिए। भगवान के सब ही बात मैं रक्षा कर सब विधि घटो काज में थोरी, सखा सोच त्यागो बल भोरे। वो तो जान के एक के लिए ये कहते हैं, सब तरह से तुम मेरा भरोसा रखो। लोक में परलोक में जीते हुए मरने के बाद कहीं भी सखा सोच त्यागो बल भोरे, मेरे बल से तुम अपने सुख छोड़ दो, अपनी चिंता छोड़ दो। यही अर्जुन को कहा, सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मां सोचा तू चिंता क्यों करता है। तो ये चिंता तभी तक करता है जब तक इनको समर्थ नहीं मिला, थोड़ा थोड़ा सहारा देने वाले मिले तब तक कैसे काम चलेगा भाई। तो भगवान का ही जीव ले ले आसरा, फिर जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है। पायो परम विश्राम, गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते हैं, और राम जी के समान में दूसरा नहीं कह सकता, परम विश्राम पाया हो। भटकते रहे चाटते रहे हो स्वान जीविता चाटत पातरी, कब उन पेट भरो। भोजन करने के बाद पत्तला फेंक देते हैं, उनमें सन की अन्न की सुगंध आती है, तो कुत्ता चाटे तो पेट थोड़ी भरता है, थोड़ थोड़ा स्वाद आ जाए, सुगंध भी आ जाए आदमी। ऐसे जगह जगह में कुत्ते की तरह भटकता रहा, पत्थर चाटता रहा। मैं कहूं ना पेट भरो, पेट नहीं भरा, सो वही मैं आज देख तो परोसे धरो, परोसा धरा हुआ है सामने, खा ही नहीं सकते। इस भगवान की कृपा से आपके जचे न जचे ये तो बात एक अलग है, पर बात ऐसी है, हम अभी अपनी वर्तमान अवस्था में देखते हैं तो हमारे को ऐसा दिखता है, और आपको भी दिखता है, आप ख्याल नहीं करते हैं। जिसके भगवान का भरोसा है उसके पास कोई चीज नहीं है तो ही तृप्ति है, और जिसके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए है उसकी भी तृप्ति नहीं है। प्रहलाद जी को एक मिले है अवधूत, प्रसंग आता है जंगल में गए तो अवधूत मिले, संत मिले, केवल पड़े थे कोरे, एक पड़े कुछ कोई समझ नहीं, कोई कोई साथी नहीं, कोई सेवा करना नहीं। अवधूत आते हो, कोई कहते दत्तात्रेय जी थे ऐसा कहते हैं, कोई जरूरत नहीं। राजा होता है कि हमारे महाराज इतना रक्षा करने वाले हैं, आपके कोई रक्षक नहीं है, हमारे कोई शत्रु ही नहीं है, कोई शत्रु हो तो रक्षा करनी पड़ेगा। तो आपके कोई पहरा लगाने वाले नहीं है, कि हमारे पास की है ही नहीं, मैंने कोई लगाया क्या लगाएगा, आपको भरण पोषण करने वाले कौन है, कोई माँ है, बाप है, भाई, हमारी जरूरत ही नहीं है। एक संत की बात सुनी है, नाम याद नहीं है, कश्मीर चले गए तो जंगल में पड़े थे, तो कश्मीर के राजा आए, देखो भाई साधु है कोई, तो देखा उन्होंने कहा महाराज आप कौन है, तो संत ने पूछा आप कौन है, उसने कहा कि महाराजा हूं, तो बोले मैं महाराजा हूं। कि आप राजा कैसे हैं, तो आप महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा महाराजा कैसे हैं, तो आप राजा कैसे हैं, कि महाराजा राजा मैं ये हूं कि चाहे जिसको मैं देश निकाल दूं, ऐसा है जिसको कुछ चाहे जितना दे दूं, इस वजह से राजा आप महाराजा कैसे, आप राजा हो ऐसे, तो ऐसे राजा हो चाहे जिसको निकाल दो तो अपने देश में से मच्छरों को निकाल दीजिए, इनसे कोई पैदा ज्यादा होती है आपके, निकाल दीजिए, तो निकाल दो सबके मच्छर को ही, और कहते मैं चाहे उसको निकाल दू, ये तो अभिमान ही है ना गोरा, चाहे जिसको दे दू तो लाख रुपये मेरे को दे दीजिए, अब ले कोई आंकड़े दे लगे पत्ता है आंकड़े दे दे, लाख पत्ता भी आंकड़े मुश्किल हो जाए डरने में, लाख रुपये दे दे, तो मैं आप माना था कैसे, फिर हमारे राजा पड़ो सिद्ध नहीं है, दो बात दोनों का सिद्ध नहीं, आप महाराज कैसे, हमारे को चाहिए ही नहीं, हमारे कोई चीज की जरूरत ही नहीं है, हमारे जीने की भी इच्छा नहीं, मरने की भी इच्छा नहीं, कुछ लेने की इच्छा नहीं, जाने की इच्छा, देने की इच्छा नहीं, कुछ चाहना ही नहीं है, हम महाराज अपना कैसे मिटा सकता है कोई, बताओ अब बताओ, जो महाराजा है ना आप राजा हो, हमारा जो है बिना बिलायत राज, सबसे वृत्ति माधुरी माधु करी भांत भांत को नाज, दावा काहू का नहीं बिना बिलायत राज, भिक्षा मांग ली चले देखे ले ली। बिना में राज है, सब जगह राज जाए वो है। मारवाड़ में वर्षा कम होती है तो वर्षा होती तो होती वो अमुक गांव में वर्षा हो रही, वो मेरे खेत में वर्षा हो रही, वो अमुक वर्षा हो रही, देखे देख सभी तो वर्षा हो रही थी। वो अलग अलग बता रहे थे तो एक बाजू बाबा जी खड़े थे कि महाराज ये वर्षा कहाँ हो रही है, कि वर्षा हमारे खप्पर में हो रही है और कहाँ हो रही है। जहाँ वर्षा वही चले जाएगी हमारे, तो हमारे तो खप्पर में हो रही है सब। मैं तो तुम्हारे खेत में है, वह खेत में है, उस देश में हमारे खप्पर में हो रही है सब। और उसे घटा क्या जहां जाए वही। तो उस भगवान के भरोसे रहते हैं, कुछ पास में नहीं है पर चिंता है ही नहीं, किसी बात की चिंता नहीं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना मौज में। तो उस परमात्मा के चरणों का आश्रय ले ले, फिर बस कोई जरूरत नहीं है। वो साधु ले ले, गृहस्थी ले ले, भाई ले ले, बहन ले ले, में कोई कारण नहीं है। आप ग्रस्त रहते हुए भी भरोसा एक भगवान का रखो तो क्या हर्ज है। सब चीजें है, भरोसा तो भगवान है भाई, शरीर का भरोसा नहीं, बेटे पोता धन धन का भरोसा नहीं, मकान अगर निर्णय कब चले जाए। हमने सुना अयोध्या में एक रामानस भवन बनाया गोरखपुर के चालाना ने, वो मैं रहते थे, राज के आदमी आए निकाल दिए सबको, सब जाओ, सब निकाल दिया। अब क्या करें, बनाया भवन अपना, हमारा भवन है, सरकार के आदमी रह गए, उन्होंने निकाल दिया। एक गंगा भाई आई नहीं, वहां रहती थी, निकाल दिया हमारे सब, निकलो। अब क्या करो, आप निकाल, आप क्या करो बंदा, कोई है बाल आपके पास तो निकलेंगे। एक दिन निकलना पड़ेगा इस शरीर से भी, जिसको मैं कहते हो शरीर को, ईश्वर को तो मेरा है, जिसको मैं कहते हो इसी निकलना पड़ेगा। किस पर कब्जा करोगे, कोई कब्जा है ही नहीं। अरे भगवान अपने तो निकलेगा, तो कहाँ निकालोगे, भगवान से बाहर कहाँ निकालोगे, किसकी ताकत बाहर निकाल दे, कोई निकाल नहीं सकता, कहाँ निकालेंगे। आप कुत्ते को उठाओ या उठाओ और जगह बैठ जाए, वहां से दूसरी जगह सो जाएगा मौज से। कैसे तो वैसे सब जगह है, मर्जी वही सो जाएगा मौज से, आनंद से उठा दो सो जाएगा। और कैसे निकालोगे आप, कहाँ निकालोगे। जो एक जगह कब्जा नहीं करता उसे सब जगह कब्जा होता है, एक जगह कब्जा कर लेता है बस, बस अब नहीं मिलेगा। आपके एक घर में रोटी बनती है और हमारे घर घर में रोटी बनती है, चाय दर्शन ले ले पा ले, घर घर बनती है। तो भगवान का भरोसा रखे तो उसे कमी नहीं रहती। राम जी रो राख भरोसो भाई, जो कोई राख राम भरोसो, कभी न राख काई, राम जीरो राख भरोसो भरोसो राख भाई, कोई कमी नहीं रहती। सब पूर्ति करते हैं, बहुत पर भूखा भी रहना पड़ता है, भूखों पर प्यासा भी रहना पड़ता है, तो लखपति करोड़पति को भूखा रहना पड़ता है, प्यासा पैसा रहना पड़ता है। भगत आती है ऐसी, क्या करे, कहाँ खावे कहाँ पिए, तो ऐसा सब कुछ रहना पड़ता है। लखपति करोड़पति साधारण सब भिक्षु या सब देते, सबका भरण पूर्ण कर। तो परम दयालु है, सर्वज्ञ है और सर्वसमर्थ है परमात्मा। फिर चिंता दीन दयालु को मोह मन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को, हमारी चिंता तो दीन दयाल को है, मोह मन सदा आनंद। भगवान के हमारे संधि हो गई, क्या कि चिंता चिंता तुम्हारा आप लो, भगवान बोलते चिंता चिंता आएंगे मौज मौज हमारे पांती अभी समझा, बंटवारा हो जाता है ना, अपनी बड़ी पांती ले लो भाई, तो चिंता दीन दयाल और मोमिन सदा आनंद जाए सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसमें जन्म दिया वो ही पालेगा अपनी गाय। ए बाबा जी थे पूर्व की तुम जा रहे तो पीछे से हवा आ रही थी पश्चिम से, तो वो जटा आ जाई हूँ ऐसे करते फिर जटा आ जा, दो चार बार किया फिर ऐसे छोड़ सामने चल दिया अपनी इधर चलो, वहाँ क्या है कोई गांव नहीं कोई बेटा बेटी वहाँ क्या जा रहा है हमें ऐसे ही चल दिया। ऐसे संतों की बातें सुनी मैंने महाराज, बड़ी आजादी बड़ी मौज बड़ी मौज बड़ी मौज है। हमारे तो मन में आई कभी कभी साधु हो जाए हम भी, पर वो नहीं पाए, हो जाए साधु तो मौज बहुत है, अपनी मौज चले और बैठे आश्रम बोले, ना कोई आश्रम है ना कोई वर्ण है ना कोई उस है। भागवत में लिखा है ज्ञान निष्ठो विरुक्तो वा मद भुक्तो वा नपेक्षक सलिंगान आश्रमान त्यक्त्वा चरेद अविधि गोचर। ज्ञान निष्ठ विरुक्त और तब तो ज्ञान हो जाए, अथवा अनपेक्ष कोई इच्छा नहीं मेरा भक्त हो दो ज्ञान निष्ठो विरुक्त होगा और मद भक्त होगा अनपेक्षक कोई इच्छा नहीं भगवान भक्त है, तो संगलिंगा न आश्रम न गृहस्थ आश्रम है न साधु आश्रम है न वान आश्रम है न संन्यास न ब्रह्मचर्य आश्रम संगलिंगान आश्रम आश्रम चिन्ह सब छोड़ दे और सरे अभी गोचरा ये विधि है ये निषेध है कोई जरूरत हो नहीं जहाँ से पढ़ा रहे आप येन केन सीधा सन्ना येन केन सीधा शीत यत्र कुत्रापि शाही सन्देवा ब्राह्मणम विदु। किसी ने कपड़ा ओढ़ा दिया तो ओढ़ा दिया और किसी ने उतार ले गया ले लिया अपना, किसी ने भोजन करा दिया नहीं करा दिया नहीं करा दिया, ये न किरा सन्न केन केन सीधा सन्ना ये न केन सीधा शीत यत्र कुत्रापि शाही से जहां देश हो गई बैठे बैठे सो गए उठा दी और जो सो गए तंदेवा ब्राह्मण विदुषना ब्राह्मण है, तो भगवान का भरोसा भीतर लगे। मन तू क्यों पछतावे रे सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे, वो सबका पालन करता है, कोई हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध की कोई नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्य जग स्त्री पुरुष बालक जवान बूढ़ा विद्वान अपड़ कोई कोई गना नहीं है, अपना बालक कैसा ही वो माँ बाप अभी पले माता की मैं माई के माता बने कमजोर हो रोगी हो जैसा हो माँ के समान पालन करने वाला कोई नहीं, माता सोमनाथ शरीर पोषण देखा एक भोला भाला जवान हो गया बड़ा माँ की बड़ी चिंता है, वो ऐसा भोला भाला जवान हो गया मन खाने की भी कोई शुद्ध नहीं कोई विचार नहीं माँ ने कर रखे उनके, तो तुम्हें वो माता से पिता पहले माता ही नाम लिया माँ है भगवान सबकी सबका पालन पोषण करते, तो एक आश रो एक बल एक आश विश्वास भगवान के चरणों के सर काम अपने वो करता रहे नाम जप करे कीर्तन करे भिक्षावास चले गए मिल गया तू दृष्ट भुक्तिष्ट तुष्ट धीरा मिलेगा दत्तात्रेय जी ने कि जहाँ गए जो भाग्य से मिल जाएगा और उसी संतोष ज्यादा मिल जाए कम मिल जाए सूखा सूखा मिल जाए माल मिल जाए बढ़िया मिल जाए जो मिल जाए हरदम मस्ती है हरदम ही अमुक चीज चाहिए अमुक चीज चाहिए तो सदा दुखी रहेगा, ज्यादा चटोरपन होता है ना वो नहीं हुआ है, अरे चटनी तो है ही नहीं क्या है आज तो खटाई तो है ही नहीं, तो खटाई तुम्हारे तो आएगी भैया खटाई। अमुक चीज नहीं, चटनी धूप पत्ती पौधे की डाल देते ना तो एक मौज हो जाती। वो दिशा अरे यार थोड़ा सा नींबू नीचे हो जाते हैं कैसे बढ़िया हो जाती। अब कुछ नूर कमी रहेगी, कमी कमी दिख रही, कमी का ही दुख है, और दुख क्या है। जो चीज मिले उसे कुछ कमी दिख है, उसे कमी है ही नहीं। कितनी सीधी बात है, सरल बात है, ये सबके लिए शुभ है। साधु हो जो गृहस्थी हो कोई बात हो कैसी हो ठीक है, सीधी बात है। ठाकुर जी का विधान है भाई, ठीक है ये बात है सारे। एक बाबा जी थे बैरागी बाबा, नौका पर चढ़ गए। जो नौका पर बहुत आदमी बैठे थे, नौका बाढ़ में गई तो पानी आया जोर से, तो वो कहने लगा कि महाराज अब मेरे हाथ की बात नहीं है, जोर से वेग आ गया जल का, मेरे हाथ में नहीं रही है नौका, अपने अपने टूटी, इसको याद करो, अब तो शायद डूब जाएगी कहीं कहीं, अब मेरे हाथ की बात नहीं है, जोर से जो क्या करे। तो एक बाबा बैराग बैठे थे, जैसे आराम दे जैसे कमंडलू भरे और नौका में डाले, कमंडलू भरे नौका में डाले, बाकी जैसे आराम दे जैसे आराम। अरे कर क्या रहे बाबा, इतने में थोड़ी दूर लगी। उसने कहा अब ठीक है, अब जाओ नौका जाएगा, अब ठीक है। वो बेग निकल गया, अब अस्थिर जगह आ गई है जहाँ बहाव कम है। तो उसे कह गया कमरे जैसे आराम जैसे आराम, बाहर फेंक रहे पानी कि तुम क्या करते बाबा, क्या करते हैं कि तुम्हें दया नहीं आती, जब वो चक्कर में चढ़ गई उसमें पानी भरते हो तो डूब जाती है। तुम दया तो तुम हो, मैं कोई और जगह था, तुम मूर्खता क्यों करिए। मूर्खता नहीं है, हम तो भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाते हैं, समझा कि भगवान के डुबोने का मन में है तो अपनी गुरु मदद ठीक है। तो भगवान को डुबोना नहीं है, तारना है तो अपनी मदद करो। हमें अपने जीने से मानस क्या मतलब है, हमें तो भगवान की इच्छा से मतलब है। यार जानते है नहीं हम भगवान को क्या करना पता है नहीं, मैं पता लगे भगवान यूं करना चाहते है। हाँ हाँ यूं ठीक है, जो जाए राखे राम ताई की रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाए भी राखे राम उसी भी रही। ऐसे मालूम होगा डुबोना है तो हम वैसे शुरू कर दिया, कैसे बड़ा नहीं है तो ऐसी बात है। हमें न डूबने से मतलब है न तैरने से मतलब है, हमें तो भगवान की मर्जी से मतलब है। और मौज में रहते हैं, कैसी मौज की बात है। तो इस तरह से ना तो पानी भरे ना निकाले अपना, वह जगह हम प्रसन्न रहे, होने में प्रसन्न करने में सावधान, ये बहुत बढ़िया मंत्र है। हम पिलाने गए थे वहां, बड़े अध्यापक की कई बातें पूछी सब सुनाई, तो उन्होंने अंत में कहा कोई खास बात बताओ, तो ये आवाज सुनी हुई थी कह दी, वो करने में तो सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो, पूरा उपदेश आ गया इसमें। करने में गलत करो, करने में मर्यादा के अनुसार काम करो, मर्यादा में चलो, करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न। दुख आ जाए, सुख आ जाए, वर्षा आ जाए, अकाल पड़ जाए, सुकाल हो जाए, अनुकूल हो जाए, प्रतिकूल जाओ, जो हो उसमें प्रसन्न। जाए विधि राख राम ताई विधि रही है, उसकी मर्जी है। करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो। ये कर्मण्य अधिकार से माँ फलेश माँ कर्म फल कर्मणी सब आ गया इसमें उपदेश। नारायण नारायण नारायण।